Bude to všechno, madam? Ano, děkuji. Mám taky na nájem? Nemám. Já? A to není všechno. Dal mi svoji kreditku a poslal mi na kupu. Jedeme to roztačit do Vegas! Vegas? Věříme a chceme ty $3,000. OK, jsme poctivý holky. Já ti mám úplně hustý kůži, když jsem... poctivá. To! $5,000 vy? To by ti vážně mohlo změnit život! Haló? Nikdy nezvedej telefon, zvlášť když tam nejsem. No tak proč mi voláš? Já bych ti řekl, abys nikdy nezvedela telefon. Okay, okay. Chce, abych nezvedala telefon. Haló? Já jsem řekl, abys nikdy nezvedala telefon. Tak mi přestaň volat. Jo, zvládneš to s tím chlápkem, vypadá, že s ním není to na lehký pořízení, je v pohodě. Chce, abych se šla koupit nějaký nový oblečení. Kde se ženu ty správný hadry? Beverly Hills?